په سبق کې مرګرو دا ذکر کول دامو ذکر کول چې د مؤمنانو پورې کافر ټوکی کوي او ژوند د دنیا سره محبت ساتي. اللہ فرمائی والذین اتقوا فوق زین للذین کفروا الحیات الدنیا. جنریٹر گوری خراب شیو او بے گرمی کرے وی جالی بند و نوغا میں صفائی کولا بجلی نو نو دغی وجی نخا زین للذین کفروا خست کرشیدی کافرانو تا الحیات الدنیا جن د دنیا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا او توکی کئی دا کسانو پوری چی مومنان دی دا مومن پوری با توکی کئی دا دنیا دا سوئی دا سوئی سوچی دا قرآن درس کئی نو پوری توکی او کدے وی سیار تا ناستی شراب سکی چرسونس کی غلطی کئی نو پوری چتا توکی انہ کی انہی داغی مخالفتو کو خود دا قرآن دا مخالفت تا بڑی والی کہ انٹرنیٹ کلبونه چلیږي داغي پوری څوک مخالفت نه کوي که زناګانی کیږي او د زناګانو لپاره باقاعده ځایونه مقرر کړي هغه ته څوک چې هغه پوری مسخره نه کوي او نه داغي خلاف کوي و ظالما ته به رب ته څه جواب ورکړي دا خو د کافر عمل دی او کته ورته دا د کافر عمل دی نو بیا ویر ماته کافر وي قرآن وایي چې د مؤمن پوری بټو کې کوي دا د مؤمن پوری ټو کې سورت مومنون کی سورت سعاد متفقین کی وئی دو وجد ایمان نے کہی ذکر چی مومن ایمان راوڑے قرآن تناستے دین تناستے دے داغ پورتو کی کہی دے با شرابی خوخی سودی بے خوخی جوارگر بے خوخی غندگر بدماش بے خوخی غلط سرے بے خوخی خمولا او دا قرآن والا مولا اگر سر بیا دے دن لگی اللہ ویزین للذین کفر الحیات الدنیا تو کی کئی دا کسانو پوری چی کافر دی پدی جن زین للذین خست کر شیر یا کسانو تا چی کافر دی جن دا دنیا ومن اللذین آو دا کسانو ویسخرونا من اللذین آمنو او تو کی کئی دا کسانو پوری چی مومنان دی واللذین اتقاو اوالا کسان اتقاو چی زانی او ساتو دا دی تو کو کون کو کافرانونا چی نکون تا سر مرگر تی اللہ ای دزب نے جان سات فوقهم یوم القیامه اوچت بی دوی پور د قیامت دای ته اوچت مرتبه ور کولی او چنه دا سوق د قران پر تو کی کئ دین پوری مولا پوری قران دس پوری نیاب ذرا دیم ور سر شامل دے چد دا خبر تک وکی خود او خلاف نکا صدا سری خلاف بکی چې خلاف دیو ک نو فوقهم یوم القیامه او چنه سے یا حاجی صاحب تو کم خوے آو کنا دا سیدا تی تائیدو کی نتم ور تر شامل شیخا الفائلو او کچر تا پا مکش تو کی کئی او تا پی غلے پاتے شوی ندا اللہ نبی وی الفائلو و ساکت و سویان دا دین مخالفت چون کے او سوک پی چپ پاتے شی سوک دا دین مخالفت کے او تا پی چپ پاتے شی ادا اللہ نبی وی سویان دوارا پا گناہ کے برابر دی چپ پہ نہ پاتی کی جواب ور کا ادا کی جواب ور کا کہ خلی پوری ور تین خلا کہ بیا دا قران او دا قران دا عالم پسی تو کی نکی والله يرزق من يشاء او الله رزق ور کئی چاله چ خوشی بغیر حساب بے حساب کان الناس امه واحده دل تنو رب العالمین کان الناس امه واحده دا اللہ رب العزت یو کیت بیانی چاہے پدی کیا سر دادی کان الناس امت واحدہ وہ خلق دل یوا پدی نے توحید فختلف بس خلق اختلاف کو توحید کی اختلاف ہو کر مخالفت دے توحید ہو کر اے دل تے او کہہ دو اللہ دے اجر در کی خوشی کا کا او دیر محنت سے اللہ دے بچوں کو شاڑی در کنے سیکھی ار ورس ناس راڑی مینے استاد سرا باجی داسی کہ تو بن ہو استاد بچی خدا یو دو دری کا تعالی مبیدا سے قسم نش اللہ تے عذاب راولی انشاءاللہ زماور تا دزر نه بیان خېږي حرم کې کمی کومې دعاګانې ورته کړې دي ګوره هغې په ځای به خیرې شروع کړم او بیا ما ته پته ده چې زما خیرې الله قبلوي او دعا هم قبلوي ان شاء الله زما پرب امید دی. کان الناس امه واحده هو خلق دلا یوا په دین توحیدا فبعث الله النبینا بصرا لکل الله انبیاء علیهم السلام مبشرین زیری ورکون کی و منذرین اول یرا ورکون کی لست ریوی دا آدم علیہ السلام نبات تر نوح علیہ السلام پوری دا طول حدیث کرا دی پیو دین روانو دین واحدہ دین توحید باندی اس دا اختلاف پا دین واحدہ و دین توحید کی ولی شروع شا ولی شروع شا نو دنو علیہ السلام دو امتنا او دو قوم نا شرک شروع شو نو فختلفو خلق اختلاف شروع سورت یونس راوارا ہوئی لگو لگ وضاحت کی آئی نو لسم آیات دو سورت یونس گو ایزر در ذکر جی بجلی مس کے خراب شنو بس اگا مسئلہ جوڑش اللہ فرمائی نل سمیات یول سم سپارا سورت یونس کی کان الناس امت واحدا ہو خلق دلا یوا دادم علیہ السلام نا تر نوح علیہ السلام دا لس پیڑی پیو دین باندیو کلچ دا نوح علیہ السلام پا قوم کی شرک شروع شو نو فختلفو فختلفو سو شو اختلاف شروع شو شرک رد کول دا گوری آد اصطاب مخالفت کی جو اختلاف بکی خلق تاثرہ خبور تب پرواہ نساتی کتر دی پرواہ اساتی او یا مطلب پریدی او یا غلے فاتشی یا ذرا گوری درب مجرم بشی اللہ وی کان الناس امت واحدہ ہو خلق دلائی ہوا پدین توحید فباس اللہ النبینا بسرا علی گل اللہ انبیاء علیہم السلام مبشرین و منذرین زیری ورکون کے ہوئی رو ورکون کی اے 124,000 انبیاء اللہ دنیا تر علی گلو پدی کی دری سو بیالس رسولانو سغیت کتاب ورکرش سورو 313 پدی کی رسولانو چی رب العالمین ورک آسمانی کتاب ورکرو صحیفے ورکرے 124,000 تو لمبی اللہ را لی گلو خود مقصد تیرا لی گلو مبشرین زیری ورکون کی و منذرین او یر ورکون کی وان ظلم آم الکتابا اور علی گلو دوی سر کتاب دل حق کی دپارا دے زاریا وردار نبی ڈیوٹی 124,000 انبیاء و ڈیوٹی سوا وان ظلم آم الکتاب دیتے کتاب ورکرو اسمانی کتاب ورکرو خچداب و بیانو نو دے کی کتاب نم انکار کی یا کتاب نہ تیر سکی دے دام بیاو مشن بیانے اس کا لگا اسی دروغ ہوئی خواہ سا دروغ جن دے چلے ہوئی دے دام بیاو ڈیوٹی کو مو قرآن سرے نے لگی اللہ ہوئی 124,000 انبیاء مالی گلیو ستا مبشری را و منجری نزیری ورکون کے ویر ورکون کی زیر ورکون کے ویر ورکون کی او پینزیش انبیاء اللہ قرآن کی ذکر کرو وان ظلم آؤ مل کتابا اور آلی گلو دبی سر کتاب ہر نبی تا اللہ کتاب را لی گلو یاد بن نبی پا کتاب روانو کتاب صدا پاو دل حق کی دا حق چارا کولو دا پارا چی دا سود مسلی ردوشی دا شرابو جواری دا شان دا پردی مسلی ردوشی بے پردگی ریان دا قرآن دی دا پار راگلو چی حق کارشن دے چی دا پردی مسلو شنو ایدا خوی منتا ہوئی نلتا پا پردہ کور کے کوا کہنا تھا لور چی سرطلی جی پردی سرے لے گا زکا ہاں چی خبئی لگ لگ راجی ہاں دا خود سے چل لیا دا سوک ہوا اور انہم دا سوک شلو اور اگر زیادہ باہر لیتا تیلیفون کوم آتا باہر لیتا تیلیفون کوم لگتی ساری گزا دا لینوارا ہوئی دا بجلی دا غلالا دا کلان کلان یو کلال تو گوائی تو گرا تیمورا لینوارا ہوئی ٹائم خود درد سی روز تو ماضی گھر خا ہاں ماضی گھر ترجمہ بھی دینا نہیں توجہ سرنی نیا نقصان بہاری صفائی میں ایڈیٹروں کا صفا نیم کو سیدھی پکی کی وجہ دا پکے رو دے آگا انجن گرمی کی ہوگا بس وہ یشے ابار رہو گی اور درد دل تک ہاں پنکھے تو گور پنکھے ماں تسلوخ کاری متراشا آلتنے ادا مراڑا جان سر ہاں نہ نزل تو درس بجلی نشتے گن تو ہم دا اہم دا قرآن درس پات کی نا اگر تو لس منٹ انتظار ہو کے اگر تو ماں تخکاری اگر دگا نہ دے اگر چوکی نہ دے اگر کم ساچر داسوئی ورتا نہ نہ ریلے اگر ریلی کی سو جدا سو جدا اور بدغ لبے شور و کرے گا صفائی میں مکمل ہو کا یخ میں کا اور بیا دادر در کی خزر راشا پر موٹر سے کا ذرا جی دا سے چل لیں دوستان ہو دادا کا خنش لیں دا سے چل لیں عجیب لو بلا پر میو پا عبدالرازق میں پا بازار کی بولی دنو یو سر لگیا بل سر لگیا زوالار میو زائی او سو رئی ماتا حلک ماتا مخلا سے چل لے ویددی نمونگ تنگ یو زائی دی بار گردم مائی دلمائی ماں کو درس پیونی مجھن توجو چھو بس کڑے دی تا بار ہو لے گا نمونگ پا موبائل و قبر نشو کولے ہو دیر غوچی دا نمائیو سر ایدی نمخ کی خود درس بزما سو تن شل منٹ یعنی مجھے تو پاگی والی خپا کی دی مائی خز دیو یو خز دیو پا دیو والا شغیر توی مک و غرق بش او کم خز شدی کوٹا کناسی تاگی تفیوی و سیغلار شبل کوٹی تو آشی خو مائی دلی و درکی غارو ندی مائی قرآن در بانے بدل دغس خلق پراغون شیو وی مائی کس غارو ندی مائی تو دوبائی نا بسر او تختی دی دلی مائی بسری سرخ کتر روان شد او مائن اللہ بات کری خلا خلا کا میال تو غم کی دی امانت بھی سر لگیا ہوئی بشر بھی سرا اگئی دسو ام ہوئی چہرہ منگ بانے خوبد نہ لگی منگ تو آواز دوستاد دیر مزیدار رہ جی امانت ہم درتا ہوئی جب یہ رجی درس تو لگیا ہوئی جی ماضی گھر خاں ماضی گھر تینی میں بجے نو پورا توجہ سر نہیں سیکھے دے بیا بنور نقصان ہوگی ہاں لکتا تو فائدے ترا اس سے نقصان سے نہ دے رہا اس سے نقصان بہو کی ہاں ماضی گھر تین میں پک بجے کرو رسوئی ہاں آؤ دل سار نہ تر دگٹے میں پورنی مسگار دل کا درسی دل تا یوی بجے پوری گیا آل تا ڈی جماعت کی درسی آل دن جوس گارے گم تو سارا تو بجو نہ ترش پگو بجو بالکل نہیں مسگار ہاں ماضی گھر بس صرف اسگار سے خپا نہ چاہیے گورے بھائی اے بھائی اچھا نہ خپا چی رہا نا گورے جنا مکھ کی ٹیلیفون کم جانا لگ لی مکھ کی ٹیلیفون کرے ہوئے نا ماؤ پویا کرے ہوئے جل بھائی دا تدامنی اس ماں دا پتاؤ اور جب پتاؤ تقریباً پگو تھا نا میں اڑے گل میں واپس لا الٹا نقصان کہی گیا نا الٹا کئی نقصان ہے لگا پورا دفعہ سرو نہیں سی تو بیا ماں کمزور رکھی ہو مریض کمزور ہو رکھی نو خفا نہ چاہیے پری باندھی بتاؤ تو پتہ نہ ہوا حالانکہ جلبئی نے جو سم راجے گئی تو پتہ جو استاد اگر ٹائم درس کی ہاں بس ٹھیک شور سے ہاں نو بس سر اخکا تک او مای واو را گوره که دن نبات دا خامه خواه مخ که مرگره او مستن فی آل تا مستن رازی جوره که کل کل راجی را بجی جمعه او آجا درازی که جی دا عبدالرازی که جی مخکې ډېر تابعدار ما ورته ګورم تا کې انسانیت نشته. قسم په الله بیگانه بلش په زما زړه راغل چېرته دالته خبرې وکړي نو ما زه زما ورته وایم چې لالا ته خو اول زما ښې لاس وي. څه وجه ده؟ وجه څه ده؟ دې خلکو سره چې احسان کوي که نه لږ بد بکې د توحید آباد والا د ده نیمه شپه کې اسراغې د ده خور چا پسې تښتېدلې وه هغې نه به ته خبر وي. ما د توپکو په لاس دلته نه زه لاړم او د دوی فیصله مې وکړل او که فیصله نه ونه نو به دیم نو وروڼه بهیم نو توپچ یو طرف ته پرتې بل طرف ته او جینۍ ده خپل تره د وراره سره تښتېدلې وه د ده خور مې دا دی راته وایي درې ځل لاړم هغه هغه هغه سړي وي زه فیصله نه کوم مای تا زه راغوښته شریعت ته یم ته نه کې ستا په خزر تماچن باندې بورډ وویشتو مې دی لاله خلاص کړه پس بیا سړي وي فیصله کوم. السلام علیکم. ها جی وای ها جی وای وای جی خدمت وای جی اب زه درس کې مجی نو دا درس روان دی آج خدمت سوال کی آو ڈاکٹر آؤ جی آؤ جی ہاں خدمت وائی حبیب لا آو حبیب لا دائی چل شو دا کپتان مارکیٹ والا ٹیلیفونوں کو چہرہ دغه شانتی یوسف علی شاہ ڈاکٹر صاحب دل تو پی ٹی آئی والا دا سی کری دا سی نما خو پتی خبرو گوگو نا کرو لو دی سیاسی رنگ ورکی کنا زخو پوئی گا ما نو ویر آغا خس سڑے ہو ما یاو بلکل تبلیغی سڑے ہو دیر تابدار سڑے ہو دیر خدمتی وی آغا بدل کرے دیو اگر دا پارس سوچ نما ہو تیزو خو درس نو ازگار نو ما او تاسو چیسا جوڑ کرد نما تا بیا ہو آئی خیر دی نو زو لکاڑی جماعت در تیزل تا دی درس نسرے نو ازگاری جی تا تابیب نالا سووی خازز انشاءاللہ دا بزان تا ملاو شو خبر بو گو پدی دا لب بل چا تا لاس تا ندی پر خودل پکار دی خبر تا کیا نی دیکی لکدی سیاسی دا غتی جوڑ کنو سیاسی بدنامی رازی نو چی مونگ دا سیاسی بدنامی نخپل زان بشکو بزما لکتا زما مشر رو ری ستا بدنامی بزماوی ستا عزت بزمایی پا خبر پوئی گئی گئی نا آغا سیاسی چا سنگا سرے دا غی ذہنی خرور ولی زان تا خبر دا گئی نا نو دا سی طریقے سرا چی بزدی خلق بانی یخ و بواوڑی او دا خبرہ حلق و خلق کی چینو پی حلق و پی چی دا اگرا دگرا دا ټول زر تاسو ما ته خلک وایي تبلیغ نه مني زه په هر څه باندې پوهیږم هر چیز باندې زه پوهیږم خو تاسو ته خرندونه جوړیږي په خبره پوهیږي خطا ته وایي یاره الله په سر حاضر دی دی بعد تبلیغ والا ولا چې په جانګیری کې وګورم کنه نو کله وایم چې رکه واضح رد کې نو خلک تبلیغ نه اوري نو ګناګار نشي پدی یعنی دا اختر ګل دی دا هارون دی دا چن کسان دی پدی دای کې په مرکز قبضه ده او د ها زه خیر دی داسې طریقې کار دی که او بالکل نه لازما بدلیږي را بدلیږي بالکل نہ خیر دی مانے با کینو خپلو کے بیو دغو کو خا میٹنگ کو جان تا ٹھیک شو لکہ زدا وائم اللہ پر سر حاضر دے لکہ عزت تا سو زما عزت تے تا سو بی عزتی زما بی عزتی دا بس دا او گنے لکہ من بدیو بل خیل اس یو بل رونا بیو او داونی شی کہ دا خلق یا زما عزت تلاس وچی یا ستا عزت تلاس وچی نزا دوارو عزت تلاس چول دی او دا زمان که دوارو بی عزتی بی خواه تیک شوا بس دو درس میں انشاءاللہ از گار شم بیا بزا تاو ترنگو کم تیک شوا ملک فرمانو یوسف پریشان ڈاکٹر متارخہ تاج ملک نسوار والے داغر اتر آپ کچھ کہ واہ ہوئے ہمارا تو اجازت ہو گیا میں نہ مارا اس پیوی سب اعلیٰ بھی پیوی سبھی رسالے اللہ دی بجلی والا مان رحم کی امین خواہی دیکھے نا بس اللہ دی رحم کی رحم دعا گور سکو الغرض اللہ رب العزت فرمائی کان اس زر زر وایو کہ خپل ځای ته ځان ورسو کان کان الناس امت واحد او خلق دلیا وا پدینی توحید اختلاف کو خلق توحید کی نو فبعث اللہ النبینا بسرا لے گل اللہ انبیاء علیہ السلام مبشرین و منذرین زیری ورک ان کے ویر ورک ان کی وان ظلماء امول کتاب اور راوی لگو دوی سر کتاب بلا کی دپارا دے زاریا کم لیختم بین الناس لیختم دا فائل اللہ تری یا پیغمبر تا یا کتاب تا لیختم فائل اللہ تا پیغمبر تا کتاب تا لیکن ازار سرا پا قرآن بانی لیحکما دیر پارا کے فیصلو کی دا کتاب یا دا پیغمبر دا پیغمبر بین الناسی پمزد خلقو کی فیما پاسی کی اختلفو فی چی اختلاف کئی خلق پائی کی دا کتاب پیغمبر دی تراغلو چی دا خلق اختلاف حل کی او یقینی اختلافی مسئلی حل کی گی قرآن سر یو آیات راوالو ازر نورم دیر دی خوچ یو آیات راوالو ازر نو جین تو پروزی خبر ہے سورت نال اگو رہی سورت نال سلوس پہ تمہارا تو گرا کہ قرآن لاغل اختلافی مسلو آل پارا دے اختلاف اختلافی مسلے مکا واحد تاؤ منم کو قرآن منم یو آگ اختلافی دی کہ اگر پفرو کی اختلافی دائمہ ہو منگ آگے تو دعوت نور چو اور نیچی رو جدی نادی کی بیاد آگے جواب کو یو آر اختلاف دے چی دا قومن او دا انبیاء کو مسکر دے ناغا چیرل قرآن سر ثابت کی اللہ فرمائی وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَوْنَ وَتَصِفَ أَلْسِنَتُهُمُ الْمُلْكَ ذِبَاحَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ النَّارَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ اللہ وی دی وی منتا جنت تے چرا دین مخالفت کی اللہ وی نانا انا لہم النار یکنن دی لہور دی اورا اللہ فرمائی ورپسی آیات گر سلوش پیتم ومان زلنا لیکل کتاب او ندیر آلیکلے منتا لے پیغمبر کتاب اللہ مگر دی دپارا لتو بین لہم اللذی چھ بیان کی دی لراغ مسلی اختلفو فی چھ اختلاف کل پائے کی اللہ و پیغمبر ما کتاب دے ترا لے گلو کہ خلق اختلاف کو مسلو کی کئی اور کا بیان کی خبر پوری گئی قدا قرآن نہ بیانے دو قسم مد پزاد دا خدائی شیخ کاربا دا زنا دیوی و غلط چاہد نبو خلق نا پوئے رہے اگئی بدی تا جائز بھی لیکن نبی علیہ السلام وی پا آخیر زمانہ کی گناہ تا بخلق گناہ نہ ہوئی او زنا بدا سی برسریان پلار کچی گی خود سے ریب آگئی شغور تو وہی رو رضی اللہ نہ رکھتا شا دا اللہ نبی ہوئی لیکن اس گرہ کے ریدل گناہ دا جیتا سو گناہ ہوئی دم رام شوا شراب تا زنا تا غلط تا بیا چا گناہ نوی خدا قرآن کیا ہوئی نکوئی گی وہی یہ دا کو جرم دے دا کو من کو غلطی ہو او چکم زدین و اغسر ہوئی اگر بس زد کی راشی ہو اللہ فرمائی وما انزلنا علیک الکتابا ندی را لے گلے منتالہ کتاب مگر دیر پارا چھ بیان کو دیل را مچلی چھ اختلاف کئی پائے کی وہو دا نیدہ دے قرآن و رحمت لے قومی امنون دا قوم دا پارا چھ ایمان راری دل تو ہم ہوئی دورن اللہ رب العزت سورت زخرف کم ہوئی دریش پہ تمہارات کی راڑو یہ موی لکے جان سرا چھ کتاب دے اختلافی مسلو حل دا پار راغلو اللہ فرمائی لیا تم بین الناس دیر پارا چی فیصلو کی پمزد خلقو کی دا کتاب پا بھارت کے اختلاف کی چی اختلاف کے خلق پائے کی وہ مختلف کی اور اختلاف میرے کرے پدی کی پدی قرآن کی الا الذين مگر آچانو او تو ممبادی چور کرشوت کتاب باد دانا چراغلو دیتا واضح دلائل اگر یہود اختلاف نبی طرح وہ لکھ رہے ہو جکہ چی کتاب را گئے نسارا وہ لکھ رہے ہو جکہ چی انجیل پر آ گئے نو قرآن نبی بیانو نو دی سر کتاب ہو نیچے دی سر کتاب ہو دی فضل چراغل چی دا سنگے چلے زمون کتاب خدا دی کتاب پر آتلو بانے فیل شا او چی تو قرآن بیانے او بل طرف کا مخلوق لکھلے کتاب دے کہ شمس تمریز بابا پملکان کی دونے دن اور خطا کرے رہے مخلوق کتاب کس تھا لویزوان ددولو سکالو بیڑے ریخ کرا دا کتابنو کس تھا یا نور خرافات پنور کتابنو کس تھا او تو قرآن بیانے نو اسم خلق اختلاف کئی کہ زمون کتاب وہ غلط ہوئی سر وہ نرو رستہ کتاب مخلوق لکھ رہے کہ غلطی رات لے سی وہ جماعت رب کتاب کی غلطی میں شرات لے اللہ ہوئی الا الذين مگر آکتان اوتو چور کرشو ورت کتاب باپ داہنا چراغلو دیتا وادیا دلائل دا اختلاف بکرو بغیم بینوم بغیم بینوم دو وجی دزدنا پمزدی کی اختلاف جو لکھ رہا ہوں اللہ وی بغیم بینوم دو وجی دزدنا پمزدی کی دا پرست خلاف بغیم بینوم دو وجی دزدین آگنا پخپل مچ کی دا پرست خلاف او دبوز دو وجینا سر مخالفت کرو یہودو سورت الامران سورت شورا جاسیا یونس بقرہ دی طولو کی دی کہ یہودو خلاف کرو دے نبی سر دو وجہ زدنا ننم کی مسلمان خلاف کئی دے قرآن دو وجہ زدنا بس او دے زد علاج کی واد دینا بمیشتے کی عذاب پی راشی اللہ بے وقت دے ایتو کی باغیم بینوم دو وجہ زدنا دو دی پمس کی فاد اللہ الذین آمنو بس مضبط کرو اللہ کسان آمنو چی مومنانو یا آمنو چی کست کرو ایمان طرف تا آمنو کی کس ایمان طرف تکرو لما اختلفو فی لما کی دا لام للمعرفہ دے بلکہ دا ما للمعرفہ دے نمانا لما اختلفو دا وجی دا غنا دا اختلاف کرو چی دا پی جندلو آکا حق پی جندلو نو دی وجن اختلاف کرو فزد کرا دلی او زد دنا پوئی نا نراجی گورے خدا و خبر یاد کی زد سرے دا پوئی نراجی چھ سرے پوئی شی نو زد راجی او دا زدی علاج سیوا دا عذاب رب النشتا لیم اختلفو پی دید پا بس مضبط کرو اللہ چستان کی مومنان لیم اختلفو پی اختلاف کرو دی پائی کی منالاکی دو جد زد داکنا دل تو اس کی خبر ہوا رہا اختلاف کرو نچا کرو او تو من بعد ما جاتو مل بینات چچا تا علم و کوئی اور کرشی ہوا ولی کولو یا پکار دے دا کوئی نرست سمشے واللہ وی باغیم بینہم باغیم بینہم جدی و جنے کرو چزدو انہاد ورکرا گلیو زدو انہاد ورکرا گلیو اللہ فرمائی لما اختلفوا فی دارتنا کی اختلاف کرو دی پائی کی من الاکی داکنا بیزنی ہی فوکم دا اللہ سلام علیکم بول خم زرکی حضرت درس نو زیار چند زرازم دی تو ایکی نہیں ہوئے تاسو ایکی نہیں راضی ہوئے بس زرازم ہوئے اللہ فرمائی لما اختلفو فی دا سو چی اختلاف کرو دی پائی کی من الاکی داکنا بیزنی پوکم دا اللہ بلکنا بیزنی ہی کی دا اذنی ہی کی دا دا بیزنی کی دا ہی یا بیزنی ست شامل و متعلق دست پورو ندا متعلق و فاد اللہ پوری. اللہ فرمائی بیزنی ہی بیزنی ہی دا ہدایت دا اللہ پا حکم باندی دا اللہ پا حکم دا ہدایت دیتا چکم انبیاء ہو واللہ یا کم حق پرستو واللہ یادی میشا ہو اللہ ہدایت کے ہی چالے چکوشی لا صراط مستقیم طرف دلارے میں جتا ام حسب تم اے گمان کوئی تاسو انت خل الجنہ دا چی دن وشی جنت تا ولما یاتکم او ندے اگلے تاو تا حالت مثل الذین مثا حالت دا کسانو خلو من قبلکم چی پیرشی دی مخیص تا سنا ندے اگلے تاو تا اللہ یا حالت دا مخینو خلقو جنت تولار شئی دا استاسو گمانا بستے مخینو دوست پنی پمنگ جی دا غی وقی اتو گلی علا جنت تلارل پمنگ جی دوگار کرل علا جنت تلارا دا غی وقی میدان کے کٹ کے اپری خودی علا جنت تلارل دا غی جنی توی کیا لارے کرل حالا جنت تلارا اللہ وی اما سبتم اے گمان کوئی تاسن تخلو الجنہ چدن بشی جنت تا ولما یاتکم او ندے راغلے تاو تا حالت او ندے راغلے تاو تا مثل اللذینا حالت دا چسانو خلو من قبلکم چترشی امک کی تاسنا مستم الباساو رشدلو دیلالا تکلیفنا مالی وزراو تکلیفنا جانی وزلزلو او جڑکو لشیو دی مالی او جانی وطا تکلیفنا ورکلشیو وزلزلو او جڑکو لشیو دی دمرا تکلیفنا او جسم جڑکی دل پاگی او سغا جڑکی دل سنگو رست سورتنو کی راجی بیا خوکتائی دل پیارو خبر اگدی گی بیا وزلزلو جڑکو لشیو حتی تردی اکول الرسولو چیوی با پیغمبر دیتا دتا سلی خبری وَيَقُولَ الرَّسُولُ وَيَبْدِيتَ الْمُؤْمِنَانَ تَأْ پیغمبر ز تسلی خبری شدیبا مصیبتونو کی مبتلا کی دل تکلیفونو کی نو پیغمبر بورتوی استقیمو عباد اللہ او دا اللہ بندگانو کلچ شئی تکلیفونو برا دی حتی یقول الرسول تردی چیو با پیغمبر دیتا ز تسلی خبری والذین آمنوا معه او آچسان چی مومنانو معه سرد پیغمبرنا اغیبم دتا سلی خبری دنبی ناوری دی او بی بی مطا نصر اللہ چل بی امداد دا اللہ امداد بچلی مطا نصر اللہ کلام کی انقطاع دا یعنی یقول الرسول لهم تسلیتا دی بدیتا پیغمبر دا تسلی خبری او مومنانو بوی کہ پیغمبر امداد بکلی امداد مو گتنگ شو مصیبتو منا لیکن او صابر آگے حباب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دا بیت اللہ دیوال سرڑے روالیوا نبی علیہ السلام توی اید اللہ رسولا دی کافرانو منتا تکلیف نراک مصیبتو نراک دا اللہ نے دعا غوارا چی امداد را شیودی تباشی دا اللہ نبی پدی خبرا غصہ شیودی دو دیوال دا بیت اللہ سراو پا غصہ کی دی مرگری توی او مرگری آ تا دا مکنو خلقوال ندے لسلے شغی بے پارو دوزائے چل پا منز دا غی دا بدن وخی بے اتو گلی دا اس پنی پا منگزو او دا غی سرمن بے کزی کی او پجارتو بے واچولی لکہ غاہوی نیچے سرمن کو دکی دغشان لرگی تو بے سکیخ کا او داغات پرس فضل کی بے اتن بلاو اگر بے زون کا فما یسد من سبیل اللہ اگئی دا اللہ دا دین نچانو بن کری او تایو سے پھر دو خورل او تے سدواؤں کے سے اللہ دا اتبا کی نبی کو رحمت اللہ علیہ وی رو کنا دا تکلیفن رات لہ اللہ وی مومنان بوی مطا نسل اللہ کلب امداد داللہ علا انہ نصر اللہ قریب یکنن امداد داللہ نزدی دے دائی طریقی سرایات حل کر چتاو تیادی وائی ورپسی وائی ورپسی تلاوت بھی بیاتو یسلونک ماذا ينفقون. دلتنا د جهاد د پاره غدریم منزل غدریم منزل د جهاد د پاره داو چې د قرآن اسلام کې ځکه چې مجاهد جهاد کوي او دا غم ملک دن نفتا دی تو جهاد نشي کولی. او دیم کله ملک هم صحیح خو کورنۍ کې اختلاف دی نو دی به د دین یا جهاد څوک د خپل اختلاف د وجې نه سړی پریشانه کیږي. د امریکې سازش دا دی چې مسلمان په خپلو کې اختلاف کې واچوه بس چې دی خپلو کې پریشان وي نو تاته به توجه نی نو د مسلمان ملکونو خپلو کې اختلاف اچولی دی نو داغه اتفاق نشته ځکه وال خوري بس دا یو لنډه نقطه وه په خبره پوهېږي. هغه د امریکې پالیسۍ د لړا دور حکومت کرو تاسو وګورئ چې سړي ته کور کې ځای مخالف دي نو هغه پریشانی زیات ای او کله سړي ته بار مخالفت دي هغه پریشانی کومه پریشانی زیات ای د کور او د کور دا پریشانی ځکه زیات ای چې سړی بار ډېر لوی سړی وي ډېر لوی حیثیت والی د خلکو په نظر کې خو کور کې خو بچو ته پته دی چې څومره اوبو کې دی دغه څه ده که نه نو د کور دا مخالفت زه پریشانی وي اوس الله تاو زما کور سمئ اله به جهاد هغې دپاره اتلس قوانین دي. الله فرمایي لومړی قانون چې د کور مشر والا په خپل کور به خرج کوي که مشر د کور په خپل کور خرج نه کوي بچی هغه ته ورکې نه نو هغه هګۍ پټۍ د کور پیسې پټۍ غلاګانې کوي ورورو بیا لوی غلاګې ورته جوړ شي د کورنۍ اصلاح ختمه شوه که نه الله وایي اول د کور اصلاح وکړه د کور اصلاح وکړه په خپل کولوالو خرچ وکړه کور والو باندې خرچ وکړه. نو چې کله لومبنی قانون په کور والو دې خرچ وکړ نو کور به دې صحیح ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې بہترین مال آغا دے بہترین مال آغا دے دا اللہ نبی ہوئی چی آغا پا کور والاو خرشی پا بچو اولاد خرشی نو دے با پا غلط مال لگئی وہ چر تا پا کوری لگو لے رے تاو تو ایمان نو چی پا کور والے نو لگئی بچو سر جیب کی نی نو بیا معاملہ سیوی پیمانے والے خرابی گور قرآن سنگ معاشرہ سمجھ بیا معاشرہ خرابی جی دس دے بیا پسل روپئے قتل تا تیار دے قتل کئی دو بچے بیا غلط کارون تپل لگ لگ پیسو تیاری گی ذکر دا اللہ نبی ہوئی افضل الدینار دینار ینفق الرجل الی عیالہ او بل نبی علیہ السلام وی واب ذل الدیناری دینارن ینفق علا دابتی نبی علیہ السلام وی بہترین مال آغا دے چی پخپل کور والاو خرشی او بہترین مال آغا دے چی پخپل اسور لئی بانے خرشی دا دا دیر آلی ہو چی اور دیر مسئلہ دا تقریبا گینٹے میں مدرس رکھا ہوا شدا قرآن ختم اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بہترین پیسہ غدا چپ بچو خرچی او پپل سورلئی بانے خرچی دا بہترین نن چی مولا تر سورلئی اگاڑی دے وی چل دے ترے سے نہ کر یار سب دمونو ممونو باخ نی لو ادی مت کرے تو کیوں مر گئے رات وئی یو استادی داگاڑے تا سر پن نے کی وڑو کرے میں سو کم غریب جا دام ڈبل دے ضرور میرے کل کوئی ملا مالدار دے نا ما تو وئی دا لڑکا او زو تا تے جسم ر پیچی وی اگا در کوم دولکئی دونی می دری لکئی تبل خف جاڑے والا میں اللہ دے اجر در کیا اس پر کوئی پاگی کلک بلا رہی اتنا گارے خرچ کے در کم تو مردوں تو آئے چیزوں کو اس گارے کم نہ ددی خرچ ہو للا دا بسی کی گی اور اگر سڑے کلک بلا رہے رستو کی گی نہ داغے نا اللہ دے اس کی بہترین مالا رہے کہ پخل اس پر لئی خرچی اللہ فرمائی یسلونک ماذا ینفقون تپوس کے دکانات سے خرچ کی دی ابن کثیر وی حاض الآیات فی نفقت تطوع دا آیات پبارہ داغا نفلی خیرات کی دے نفلی خیرات چکے کھا دادا کے بارہ کی تپوس کے دانا ماذا ينفقون سے خرچ کی دی پلے زمان بھی دی تو مان فقتم من خیرم ہاگا چی خرچ کے ہوئی تاؤ دس مالنا چی خرچ کے نوال دا خرچ کے ولو مصرف پی جنا زائو پی جنا اچنا چلتا غلطی ہونے لگی غلطی ورنے کی خواہ گورا اول زائو پی جنا دا خرچ تا پو سرستو اول زائو پی جنا کھلے زمان بھی دویتو مان فقتم چی خرچ کے ہوئی تاؤ من خیرم دا مالنا نفل الوالدین بس خرچو کئی مور و پلار کا مور و پلار باندھی والا پربین و قلق پلوانو باندھی والیتاما والمساکین او پا یتیمانان و مسکرانو و ابن سبیل و پا مسافرو و ما تفلو من خیرن او آغا کی خرچ کے ہوئی تاو دس مالنا فا ان اللہ بی علیم بس شیکن اللہ پائیبان پوئے دے تو کس خرچ کے نمسو پیو کی جنہ مور و پلار باندھی نفلی خیرات مور و پلار بانے کول سے صدقے نفلیا تو دے بدنم نمائش خیرات نہ کئی او پلار بے د کمزوری د لاسا ہائے ہائے ہائے چرتے پہ سے کھول لی نی سپور مخ نی ولی دا کے خرچ کے تو مور و پلار مکور کا کنا خوراک خوش زرالا کورتا دام سا بہترین صدقہ دا شم بخیل مجوڑے گا دل شان پر پروان اگئی طور کا نو دے دے نم نمائش خیرات اوڑی بل کی لیتا او پپل کی لی کی غریبانان پلوانو کشتے اگئی تے نور کے دگا چھ رکھا نا دا سنگ مومن دے زہر آرے ما دے نم نمائش خیرات ورکے اپل غریب دے اگر پا پردی کور کے اپردی کواتر کے پاتی کی جو اگر تے نور کئی ولی اتاما او پا یتیمانانو خرچو کئی او پا مسکنانو خرچو کئی وابن سبیلو خرچو کئی پا مسافرو وما تفلو من خیرن او آغا چی کوئی تاسو من خیرن سنی کی پا ان اللہ بی علیم بس چیکن اللہ پائیبان پوئے دے اس دویم حکم دا قرآن دا اسلام حکم القتال یعنی مدافعات بچائی دا کور مشر دا خپل کور اے سنگے بے مدافعات تھی اس کی چردان مشر دا کور دا خپل بچو اولاد دا خپل کور مدافعات نہ کئی کور بے ورانی ہر سب براجی پکور بے حملہ کئی ہر سب براجی بچی بے ہوئی ہر سب براجی بیزتی بے کئی پا خبر پوئی گئی نلاوی دا کور سمول دا دی چھتا با مدافعات کے قرآن تاو خیاری صرف دانا جی ملادا نجوڑی نرم نرم وایا سرگ خیتا ساتا او سپن رمیان سپن جانے وایا چھو بس دا چاملہ سغام مپاسو چلے دیر خسرے دیر سے چلے یار نہ چا پخو کی دن پو بدو اے جانے گا کہ تو پخو بدو کی نہیں مگر مرے کے انسان جوان دی خول پر کھاری بیا او مرے لے بیا اے تبا سکے تچی مدافعات دخل قورنے کے ستا بچی بگر ہو چی اس مدافعات دخل ستا بکور گلراشی اگر دخل بھی زتیو کی او تپ آگے رسے نا تو سبا با بیارا جی بلد با بیارا جی ستا پا کور کسان راشی ستا بچی ہوئی ستا کور بھی زتا کی او تی مدافعات نکی تو غیب خونوالی اللہ وی دا کور مدافعاتو کا غیر پارا حکم دا قتال لکھا نرتوب خی قرآن اللہ من پا صحیح قرآن پو یکی تو گورا چی نران رانے جوری گی درسون دا قرآن کے سرے مرکی گی او بیاد زمونگ و زمونگ و استادان و مرگر در سنا ہے کہ سڑے سم نیزی گی خان غیرت اور کرا جی بے غیرت مسلمان حدیث کی راضی دا اللہ ہم بدشی کتب علیکم القتال زتر یوی پوری درس کو مرست بوزگاری گمزی مجھے مٹلیفن مکروب کتب علیکم القتال فرض کے شید پتا سجیاد وہو وکرو لکم او داجیاد بد لگی تاوتا ذکر کرا تی طبیع بد دی بد سب یہ سندہ تی سری بانے بد لگی ذکر چی رو را دی کی بوینتو اے کراک بکے او دشمن کڑدو کو تبھی طبیعت بانے بد لگی اللہ وی قریب دا آتا وہ وکر اللہ کم او داجیات بد لگی تاوتا وہ آتا وہ قریب دا انتک رو شے آچے بد گنی ہو شے وہ وخیر اللہ کم او دا خیر وی تاوتا ذکر ملک اسلامی داستان پور دے لکا پاکستان اوچی دا دی ملک اسلامی دفاع تنکے نو ملک بدگر وڑی یو جائنے پہ عملی کی گی بل جائنے پہ عملی کی گی مسلمانان با وجلے کی گی ملک بدگر وڑ شی اخیری با بغاوت دور شی تو دا ملک دفاع اوکا دا پور دفاع اوکا ملک دا منکور دے گا کور دفاع بکو اللہ فرمائی وہ خیر لکم او دا غروی تاوتا واسا قریب دان تک رو شاہ چی بد گئی ہو شے یہ رجی کدا سے کہو کو بیا نور نقصانو نہ رچی یہ بد گئی اللہ وی یو سیس قریب دتا بے بد گئی وہ خیر لکم او غب خیر وی تاوتا ہر کلے چی دشمن پا ملک راگے عملے ہو کا نجیات پر دین دے اور ہر کلے چی مسلمان دا کافر ملک تلار جہاد تھا نو فرض کی فائدہ تفسیر علمانی دا دیاد دلان دے ذکر کری آج خلق پوئی گنا بل ملک کی دا کافر پر ستلل دا فرض کی فائدہ جہاد اور سام ملک کی تھی کافر عملو کا بیا پن نرانو خزو معصومانو صرف پوجنا کیا بد اخل ملک دفاع دی طول پیو آواز کی اخل ملک ببچ کے دے اسلام دفاع دا پتا بیا فرض دی نہ کسنگ کی مجھ فرض دے آئے کہ وہ بانا نہیں کرے کہ بانا ہو کہ ملک بدن بیا لاشی قرآن سرے سمو خیاری خا واتا اللہ وی قریب دا ان تو ہی بوشی آچی من ساتی دا مرک سرا وہ خیر لکم ہاں اللہ وی قریب دا چمین ساتی تاو دیو چی سرا وہو شر لکم او اغوی شر تاسو تا سویرا اوسا یو سی سر سا محبت تے دنیا سرا دنیا مین سرا او جہاد نکی اللہ وی دا بدا تبدو گردی گا لیکن نبی علیہ السلام وی چا چی دا تمنا پزر کی نوا چلا مرد شہادت را کی نو ماتا میتتن جاہلی را مرش دے پا مرد جاہلیت دنیا نا او بل حدیث چرا دی دچا چدا تمنا نوا چلا مرد شہادت جاہت چرا کی او دے مرش نو لال دنیا نا منافقا داد اللہ دے نبی خبری دی فتاہ اللہ استاد نے دکھا اللہ فرمائی واسا قریب دان تو ہبو شا چمین ساتھی دیوشی سرا جن سرمین ساتھی او مال سرا او شہادت دینے دیکھو اللہ وی وہ شر لکم او دا بشر وی تاوتا واللہ وی عالمو اللہ پوئی گی دقی وجنا دا صحابہ وغا محابت و جہاد سرا جیز اگئی بوی لول اللہ محتدینا ولا صدقنا ولا صلینا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادو فتنتن ابینا ابینا بخاری کی روایت سے جنگ آزاد غزا صحابوی جڑو پوری کاری تڑلی دری دری رجو کی دی نبی علیہ السلام توئی دا اللہ رسول دری رجو سے خوراک سنشتے دا اللہ نبی اور توئی اے مرگرو تاسو دری کاری تڑلی تاسو یو کاری تڑلی دری رجلو گدا ما دا دے دو کاری دا گیر پوری تڑلی اور رجل سنی دو خوردی وہ رجل میں سیدی دی مندلی او دو چاری ترلیو دیر پارا چی بیلچائی وو کودالی وو پخندک کی نو دا ملا مراجی تا نشی بوکڑی نشو ملا مراجی تا نشی سا صحابه و چې کله د نبی علیہ السلام هغه محبت لیدونو اشعار وی بخاری کی راځي چې لولا الله ما تدینا ولا صدقنا ولا صلینا کچل مونږ ته الله هدایت نه کړي نه به مونږ خیراتونه کړو نه به مونږ مزونه کړو ان الله قد بغوا علینا دا کافران یقینا پمونږ جاتے کی اذا ارادوا فتنه ابینا ابینا کله چې دی اراده د فتنیو کی نو قطعن نمنو صابوی نیمنو د فتنی اراده کړی را سنتریش یات د مسلمان د تباہی د پار راغلی دی مونږ نمنو بالکل وایا دا چلو وای مشران چلو وای کشران ورپسی نو چې مشران یې مونږ بدر پسیو کشران خو چېغه خو وایي که نه واسا الله وی قریب دا انتوی بوشا چې مینه ساتئ د یو شي سره هغه وی شر تاسو ته الله پوهېږي وانتم لا تعلمونو تاسو نه پوهېږئ اوس بل حکم چې د عزتمندو میاشتو د عزت لحاظ وکړه د عزتمندو لحاظ وکړه میاشتې ذکر کی مراد کنا هر مشر دی ہر عزت مند دے ہر جماعت تے ہر مدرسہ اللہ وی داغی عزتو کا بیا بہال تے خیر مونی الہ بدی کور سمیگی کپا کور کی عزت مند مور او پلار دی تے داغی عزت نکے نک دے تر دے تے داغی عزت نکے ماما دے کاکا دے مشرور دے داغی عزت نکے نو کور رانی دل تے میاش تے ذکر کی خمرات تے نتول عزت مند جائیو نا اصل واقع دا سوا چه نبی علیہ السلام یو لخکر علیگو داغی امیر عبداللہ ابن جاش رضی اللہ عنہ مقرر کن دا دا نبی علیہ السلام دا طرور زیو حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہوئی چه لار بشی او پا مقام نالا چه با دیرشو دا قریش و عالب معلومی حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ دا تابیو چې دومره تقوا ورکی یو ځل په ځنګل کې ډېر آرام دی تور ورسره ده لار ته بي درک شو یو منظرې راووته او غور غور وکړل د تورې ریخ کا یو منظریا کنیت دې خراب وي عمله به وکړه در باندې گزار کوم او سر دنه در کوم زه د نبی علیه السلام مرګره صحابیم ما نه لار بي درک شوې ده لار لکو مو تو ما تو غوریگی دا صحابیوی دی منظری ما تا دا سکتن ویزو پویشم دیوی ما پسی رازا منظری مکی زور پسی روان اگر روک لار رانا پا جنگل کی چی لار رو آگئی راتا معلوم اکا پاگر لار روان شما و لار می امونتا منظری راتا خولا آگا صحابی نبی علیہ السلام امیر ورطوی چی تبا مقام نخلت رضی رئی دا قریش آل بمعلومی جاسوسی بکی یو خطی ورکو چی سورج منزلو کی تو دا خط بپرانی دی آتک تان ورسر دی روح المانی دی کر کئی ردائی پدر کی سوال را گئی چرا مو کو جاسوسی تجو او کدا کو فرق گزار کئی نو بیا او مو کو جاسوسی تجو نو دا کو بیاش دا عزت تی ذوالقعدہ ذوالحج محرم اور رجب تا کو عزت مند میاش دی سبقو نو اللہ نبی تدا آیاتو نرو لے گل دا تولو کی عزت مندو کافرو تم و مسلمانانو تم اللہوی که کافر دا عزت مندو میاش تو خیال نساتی تا تو بیا دیتا نکو رجی دا میاش عزت مندی دی نکو بیا بشورو کوئی خوا خبرت پوئی گئی بیا بسی کوئی بیا بشورو کوئی نو نبی علیہ السلام صدا آیاتو نراغل یسلونک عن شهر الحرام تپوس کئی تانا پا بارد میاشتو دا عزت کی قتال ان کی چی جنگ پری کی سنگرے قل قتال ان کی ہوا جنگ پری کی کبیر ان گناہ دلیا خوش دا میاشتو دا عزت اگا حکم منسوخ دے سورت توبہ پینزم آیات باندیو لکھ او سرا حکم سنے منسوخ دکھا اللہ فرمائی قلع زمان نبی دیتو آ قتال ان فی کبیر جنگ پدی کی گناہ دلیا دے گناہ دبس یا دغاتو تلو کسانونا پتلو یا دغا امیرنا عبداللہ بن ابن جاشنا چھ نبی علیہ السلام لے گلو جدئی سوچ داؤ چھ دا لامیاش دا عزت داخل ندا دا میاش دا دیش تو دا انتی سن ندا دا بلکہ دا انتی سن تی سن ندا دا خمونگ دا دی میاش تی دا حرمت نو تو بس یورس مکش نشورو کا پا جہاد کافر مردار کر دا کافر دو مشران راغل نبی علیہ السلام تو ہوئی چھے زمیاش چیز اتمن دو متعلق سے وی وی جنگ پدی کے سنگ رہے وی قتال ان فی کبیر جنگ ور کے لئے گناہ دا اللہ جبریل لو لے دی تو ہے کہ جنگ ور کے لئے گناہ دا خوبل طرف تا نورم گناہو نکی گی اگر تا نگور بدبختا صرف دی یو تا گوری دا اللہ دلار نہ خلق بندول کتاب نہ بندول دام گناہ دا کفر پا اللہ چول دام گناہ دا مسجد حرام نہ خلق بندول دام گناہ دا اختل دا مسجد حرام نہ خلق لرا داخلے گناہ دا اللہ پنی او بیا ور پسی والفتنہ تو اکبر من القتل شرک دا قتل نہ لوے گناہ دا نتازو یو کافر دو کافر سو کافر مردار شل اغم تے صحابو اجتہادی غلطی وا گناہگار پینو پہ اجتہادی غلطی گناہگاری جنا خدا چاہے تا نہ گورے خبر پوئی گئی کہ شرک کوئی او یو قتل شو کافر مردار شو نتاو تا پوچھنا شروع کرن خلق مد اللہ دا کتاب نہ بن کر اللہ بان کفر کر مسجد آرام نہ خلق اباسی و بندو یگی تا نہ گورے گناہوں تا یوم پہ گتا کرے جبریل ورته مکمل بیا وضاحت کو نبی علیہ السلام ته چې دای راغلی تپوس ته ودا تپوس دزده وینات دی دزده وینات دی ته بیا جواب قران وګوره ورک څنګه الله فرمایي اتلونک ان شهر الحرام تپوس کې تا نه په بار د میاش د عزت کې قتالین فی جنگ پری کې څنګه دی او وا تا قتالین فی جنگ پری کې ګناه دلیا وصد عن سبيل الله بندول خلق دا اللہ دلارنا دام گناہ دا وکفر بی او کفر کول پا اللہ دام گناہ دا والمجد الارام او بندول خلق دا مجد الارام نا دام گناہ دا و اخراج علی منو او اختل علی اسیدن کی دا دینا اسیدن کی دا دی مجد الارام نا اکبر انداللہ گناہ دلیا پنی دا اللہ والفتنتو او شرک اکبر من القتل دی رلوی گناہ دا دا قتل نا شرک و بیادے لے گناہ دا شرک کوئی اگیتا نگو رہی او قتل قتل منگے مرگری وجل نبی علیہ السلام تو آئی ولا یزالون خوص اللہ وی دا کفار تانا قتل نخوشا لی بازی کافر مسلمان جن بازی دا کافر صفت راگ لی اللہ وی ولا یزالون ہمیشہ ری دا کافران یقاتلونکم چی جگڑ کئی تاو سرا حتی یردوکم ان دینکم تردی چی واپس کی تاو دبین ستا سنا ان استفاؤ کوش برشی اللہ دی وسن بر کئی اللہ وی ہمیشہ دا کافر بتاو سر جگڑ کئی سوچی تاو دبین نہ واپس کرنی آمین تو آئی کرو اللہ دی کافر وسن و مسلمان مبر کئی ومن یرتدد منکم حالا رسول چی مرتد شد تا سنا ان دینی دخل دیننا فیمت بسمر شده و هو کافر نو جے کافر نو فولائی کا حدثتا معلوم بدا کسان برباد دیا مال دی فی دنیا والا آخرہ پا دنیا آخرت کی و اولائی کا صاحب النار و دامر گری دور دی ہم فیا خالدون دی بھئی ہمیشہ پدی کی اللہ وی مرتد جدیننا چی مرشا بدے کافر دنیا نلا او دو چی کم عمل دے اسلام وقت کی کرو اگے برباد شا توجہ کئی خبر اتا اے یو سری لچ کالا پہ اسلام کی تیر کرن او د اسلام نواوړې دو د کفر خبرې کوي، اسلام پر مسخرې او خندا کوي، او مرګ تراغې نو دې د کفر حال کی دنیا نه لاړه. اوس هغه لس کاله چې اسلام کی تیر کړي، الله وایي حبطت اعمالهم فی دنیا والآخرة، لاړو دنیا آخرت کې تباه شي. الله وایي اولئک اصحاب النار، او دا مرګري دور دی اون فیا خالدون دی بھائی پدی کیا ہمیشہ. ان الذین آمنوا یقیناً کسان چ مومنان دی، والذین کسان ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ چ ہجرتو کو جہاد کی دا اللہ پلار کی، فی سبیل اللہ یعنی فی دین اللہ، یا فی سبیل اللہ فی رضا اللہ. کم چ مومنان دی او ہجرت کو جہاد دا اللہ پلار کے کہیں، نو لائک ارجون رحمت اللہ، دا کسان عقیدت آتی دا اللہ دا رحمت. واللہ غفور رحیم، او اللہ دے بخون کے مہربان، او اللہ بددئی گناہ و نماز کی. ایمان والا، ہجرت والا، جہاد والا، اللہ وی زو ددئی گناہ و نماز کوم، او دئی کی جہاد و ہجرت کئی نصد پار کئی زما در زادہ پار. ٹیم برابر ستم دولسنی میں بھی بس دولسنی میں بجے انشاءاللہ درس بس کیوں سباب انشاءاللہ آتا بجے درس کی گی بل حکم سلورم بوائی و دعاو کے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آلی و اصحابی اجمعین. اے رب العالمین سچ مورد الساورو تو پیدا مل کل توفیق را، رب العالمین دا ذریعہ دا خیر و دا نجات پا آخرت کیو گر روا، رب العالمین زمان گناہوں نے معاف کا، رب العالمین زمان پا حال رحم کا، رب العالمین دوار جانا مخست کا، رب العالمین دا دوار جانا دا بدرنگین مبج کا، رب العالمین دا خیر کے سلید آسمان ننازل کا، رب العالمین دا محل خصوصا مومن دا علاقہ دا قرآن و سنت پرانا منور کا، رب العالمین سوچ استاد کتاب دا خوندنا واقف دی، رب دا خون آغی تا نصیب کا، سوچ چی نا پوی دی رب العالمین پوی ور کا، رب العالمین دے زائر سر چی چاہ امداد کرے سو کی کئی دوار جانے خستا کا، دوار جانو دا بدرنگی نے بچ کا، رب العالمین زمون دا طول و مغفرت نصیب کا، پا آخر وقت کی پجبدا کلمہ جاری کا چلا، الہ الا اللہ.